și sufletul. Mă ridici și mă cobor cum vrei tu. Îmi place când spui și da, când spui și nu. Îmi place când ești așa cum ești tu. M-ai făcut-o mâi și sufletul. Mă ridici și mă cobor cum vrei tu. Îmi place când spui și da, când spui și nu. Îmi place când ești așa cum ești tu. Da, atunci când vrei tu. Și întotdeauna faci cumva să îți fac jocul. Când ești departe, e începatul. Și când zâmbești, sper că n-o faci vis în la altul. Sau poate că-mi pare să fie doar un joc în care tu ești o mare provocare. Știu cât pot să fii de sexy, simt pulsul. Chiar dacă ești la mii de kilometri depărtare, te simt baby. Îmi place când spui și da, când spui și nu. Îmi place când ești așa cum ești tu. M-ai făcut-o mă și sufletul. Mă ridici și mă cobor cum vrei tu. Îmi place când spui și da, când spui și nu. Îmi place când ești așa cum ești tu. Și parcă simt că nu am răbdare când tu mă pui la încercare. Și parcă-mi pare provocare. Cât îmi place, baby, inima să-mi bată tare. Știi că-mi place când zâmbești. Îmi place cum mă dorești. Îți place, îți place tare. Îți place, îți place o provocare. Tu m-ai făcut să mă și sufletul. Mă ridici și mă cobor cum vrei tu. Îmi place când spui și da, când spui și nu. Îmi place când ești așa cum ești tu. M-ai făcut-o mâi și sufletul. Mă ridici și mă cobor cum vrei tu. Îmi place când spui și da, când spui și nu. Îmi place când ești așa cum ești tu.